नमस्कार, मैं हूँ साधना सरगम। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। चंदा रे चंदा रे, कभी तो जमीन पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आइए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान मुंबई से पधारे हैं और डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, जिनका नाम है राजीव शाह। राजीव शाह मुंबई से हमारे साथ पधारे हैं और हम उनसे कुछ बातें करेंगे और आशा करता हूँ उनकी बातों से आप बहुत ही अच्छा प्रेरणा मिलेगा आपको, क्योंकि काफ़ी समय से ब्रह्म कुमारीज के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो व्यापार के साथ साथ परमात्मा करने का जो अनुभव है उनसे हम लोग लेंगे। तो आप सभी की तरफ से राजीव शाह का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। ओम शांति। ओम शांति राजीव जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है, बाबा की कृपा है। जी जी जी जी। और राजीव जी, यहाँ कैसे आना हुआ? और मुंबई में रहते हैं तो मुंबई की काफ़ी बातें सुनते हैं हम लोग न्यूज़ में कि अभी भी मुंबई में नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं हुआ है। हाँ, बॉम्बे में अभी भी थोड़ा है कोरोना का, मगर गवर्नमेंट अच्छे प्रिकॉशंस ले रही है। अच्छा। और आस्ते आस्ते रूल्स रिलैक्स कर रहे हैं और 15 तारीख से काफी रूल्स रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। फिलहाल अभी क्या चल रहा है, कुछ कितना टाइमिंग पर खुले रहते हैं दुकान मार्केट? तो बॉम्बे में टाइमिंग 4 बजे तक खुली रहती है, मगर 15 तारीख से 10 बजे तक का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो राजीव जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें, अपने परिवार के बारे में बताइए। मैं बॉम्बे में, मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ है और मेरी उम्र है अभी 62 ईयर्स। अच्छा। और मेरे परिवार में मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक है 35 ईयर्स ओल्ड और एक 33 ईयर्स ओल्ड। और हम चारों ब्रह्मा कुमारीज की, हम बोलते हैं कि टीचिंग्स बोलिए कि फॉलो करते हैं अपने अपने अपने ईच एंड एवरी पाथ पे लाइफ में। और मैं शायद इस ब्रह्मा कुमारी में 8 के 9 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो कैसे जुड़ना हुआ आपका, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी ब्रह्मा कुमारीज में, शुरू शुरू में आप आए तो? मैं इस ब्रह्मा कुमारीज में आया हूँ अपनी वाइफ के लिए। पहले मेरी वाइफ आई थी और उसके साथ फिर मैं जुड़ गया। अच्छा अच्छा। तो हमारा जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ है। हाँ, हाँ, कि मेरी वाइफ वाज इन ऑलवेज इन सर्च ऑफ गॉड। गॉड उसने बहुत बहुत सर्च किया। वो एक्चुअली हम लोग प्योर जैन है, गुजराती जैन है। अच्छा अच्छा। और सेवा पूजा भी करते थे, मगर शी वॉज नॉट सैटिस्फाइड। बोले तो अंदर से एक सर्च था गॉड के लिए कि हु इज गॉड, खोज रहा हमेशा भगवान के प्रति। तो बुक्स ऑथर सब पढ़ी करी ये किया, एंड वन फाइन डे शी केम टू नो के नो देयर इज ओनली वन गॉड। सो शी गॉट इनटू दैट मोर डीपर एंड डीपर, एंड फिर मेरे से शेयर किया, फिर मुझे भी ट्रस्ट आया और फिर इट्स फॉलो। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और धीरे धीरे आपने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की और समझते हुए। हाँ जी, 9 साल लग गए। क्या कोई चीज़ में समझने में, डीप जाने में टाइम तो लगता है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ऐसी थी नहीं थी कि चलो हमने सुन लिया और किसको पकड़ के, उसकी उंगली पकड़ के चल गए। तो हमें अंदर से हमारी आत्मा को सेटिस्फाई नहीं होती है जी, तब हम नहीं करते। राजीव जी, एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपका बिजनेस है तो अभी बिजनेस का क्या सिचुएशन है, अभी पहले जैसा बिजनेस कर पा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं? हमारा बिजनेस कैसा है कि मेरे फादर का बिजनेस था और मैंने इनहेरिट किया हुआ है। अच्छा। हमारे फिक्स क्लाइंट्स रहते हैं, तो जैसे क्लाइंट्स के पास कभी कोई फंक्शन ऑर्डर्स आते हैं, मतलब फंक्शन घर में होता है, तो हमें तुरंत याद करते हैं। अभी आज जैसे कोविड का सिचुएशन है, हर जगह पे सबके बिजनेस को असर हुआ, तो ऐसे हमारे बिजनेस को भी असर हुआ है, मगर बाबा की कृपा से अभी थोड़ा 6-8 महीने से अच्छा है। तो दैट इज मूविंग, बिकॉज समय के साथ क्लाइंट्स के भी जो डिमांड रहते हैं वो कम हो गए, मगर है जरूर, तो चलता है। नथिंग टू रिग्रेट अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने बताया। अब आइए हम लोग, जैसे कि आपने स्पिरिचुअल पाथ के बारे में बताया, ब्रह्मा कुमारी इसको 9 सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस ऐसा सुनाइए जो हमें भी अच्छा लगे और आपको भी वो एक्सपीरियंस जो है 9 साल की यात्रा करने में कामयाबी दिलाई। एक सबसे बड़ा मुझे ब्रह्मा कुमारी में कैसा एक्सपीरियंस बताओ कि मैंने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया, जो मेरे आजू बाजू वाले जितने भी हैं सबको आश्चर्य कि तुमने कैसे किया। मैंने बोला अगर आपको ये जानना है तो मेरे साथ बैठना पड़ेगा और मेरी जर्नी को समझनी पड़ेगी जी। और रमेश जी ऐसा है कि मैं पहले बहुत क्वाइट शॉर्ट टेम्पर्ड था और अपने आप में लाइक यू नो रहता ना शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब सब कुछ था मेरे अंदर जो काफी इंसानों में होगा। मगर मैंने बाबा का पाथ फॉलो करके अपनी वाइफ से काफी कुछ सीखा, मतलब उसकी पढ़ाई मुझे काम में बहुत लगी जी, जी, जी। और ऐसा नहीं है कि चलो हस्बैंड है तो वाइफ को फॉलो नहीं पढ़ नहीं सकते, इट इज। और दूसरी क्या था, ये मेरी डेस्टिनी में होगा तभी ये पाथ ऐसा आया। हाँ, यहाँ आने के बाद मुझे इतना पता चला कि जो मेरे डेस्टिनी में है वो आके ही रहेगा और जो मेरे डेस्टिनी में नहीं है वो कभी नहीं आएगा, मैं भले उसके पीछे कितना भी भागू। मुझे ये बहुत अच्छी सीख मिली है कि जो मेरे नसीब में है और जो मेरे सामने आता है कोई भी डिफिकल्टी या कोई अच्छी चीज वो मेरे कर्म के हिसाब से। तो ये मैंने बहुत अच्छी सीख सीखी और ये चीज में मुझे इतना पता चला कि मैंने अपनी लाइफ के अच्छे से अच्छे दिन अभी निकालना। ऐसा नहीं कि नहीं था, पैसे भी बहुत थे, हम वो एरिया में रहते थे जब बॉम्बे का सबसे पॉश एरिया गिना जाता था नेपेंसी रोड या फिल्म स्टार्स ये सब रहते थे। उस जमाने की मैं बात करूँ जब मैं 19-18 साल का था तब हमारे पास गिने चुने उधर इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें हमारे पास एक मर्सिडीज कार थी जो उस समय स्टेटस सिंबल थी और मतलब ऐसी भी दुनिया देखी है, मगर उस समय इतना खुश नहीं था पैसे होते हुए भी। और आज तो है पैसे, मगर आज परिवार है और ये नॉलेज है मेरे पास, तो मैं जानता हूँ कि नॉलेज ये सबसे बड़ा खजाना है मेरे लिए। जी जी राजीव जी, बहुत ही अच्छा शेयरिंग आपने किया कि जीवन में सब कुछ पैसा नहीं है, पैसा होते हुए भी आदमी दुखी हो सकता है, लेकिन जब ये स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास आ जाता है तो निश्चित तौर पे आप खाली होके भी कहते हैं कि आप बादशाह की तरह जीवन जीते हैं। निश्चित तौर पे स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपने गेन किया है वो जीवन को सुखमय बनाता है, खुशी देता है और मुस्कुराना सिखाता है। तो आइए, मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल के बारे में, कुछ एक अनुभव जो आपको मेडिटेशन या फिर आध्यात्मिक ज्ञान से हुआ है वो थोड़ा सा शेयर करें, जो आपको सबसे अच्छा लगा, कोई एक ऐसी पॉइंट जो ज्ञान का, नॉलेज का एक ऐसे शब्द जो आपको बहुत यूनिक है जिसे आप चिंतन करते ही खुशी मिलता है। मैंने ये नॉलेज से एक चीज़ जरूर सीखा है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या था और मैंने अपनी लाइफ का जो पर्पस बनाया ना वो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि उसमें भी मैं सेल्फ अवेयरनेस में रहता हूँ। अच्छा, वो मुझे बहुत टच कर जाता है और कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। पहले हम क्या करते थे कि इसको मैंने थैंक यू बोला तो सामने मैं इस पर एक्सपेक्ट करता था कि सामने कुछ बोलेगा, वो मैंने छोड़ दिया। दूसरी पर डिटैचमेंट। दूसरा कैसा है कि पहले ये मेरा वो मेरा, मेरी गाड़ी मेरी बाइक मेरा ये वो, जो अटैचमेंट है वो सब छूटता गया। नॉलेज इतना पावरफुल है तो मेरी लाइफ में ये सब चीज लेते लेते लेते मैं बोल सकता हूँ कि पूरा सर्कल हो गया। पहले आधा आधा आधा आधा चलता था, अभी पूरा सर्कल हो गया। हाँ चलिए, राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि आपका पहले वाला जो जीवन शैली था उसमें बहुत कुछ आपको लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ज्ञान आपको समझ में आ गया कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है और आप उसको एक पॉजिटिव वे में देखने लगे हैं और आपने आपको ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आपने आपको ज़्यादा चेंज अंदर से करने की कोशिश आपकी जारी रहती है। तो जब व्यक्ति अंदर से खुद बदलना शुरू कर देते हैं तो उसके लिए सारे रास्ते खुले हो जाते हैं और वो दौड़ सकता है अपनी लाइफ में। जब वो दूसरों को देखने लगता है तो नेचुरली उसको जो है दौड़ने में मुश्किलें आती हैं और रुक जाता है, परेशान होता है। और जब आदमी अंदर से स्ट्रांग हो जाता है और इन चीज़ों को समझ के करने लगता है तो अपने आप उसकी लाइफ में सब ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाते हैं और लाइफ पीसफुल बन जाता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। आइए दोस्तों, राजीव जी को आप सुन रहे हैं, मुंबई से हैं और मैंने बताया आपको कि वो जवेलरी डायमंड का बिजनेस करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे और उनका पिताजी का ये बिजनेस है, उनको वही बिजनेस वो करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुंबई में अभी सब थोड़ा सा नॉर्मल होने हो रहा है और 15 अगस्त के बाद उन्होंने कहा कि और भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए, सब लोग ठीक रहें ऐसी हमारी शुभकामना है। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रिमोट 190.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। राजीव शाह हमारे साथ हैं, जिनसे बातें हो रही हैं। बड़ा अच्छा जो आध्यात्मिक ज्ञान और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में उन्होंने बताया, और आशा करता हूँ आप सभी को भी कहीं ना कहीं आध्यात्म ज्ञान आकर्षित कर रहा होगा राजीव जी को सुनने के बाद। तो चलिए, अगर आकर्षित करता है तो निश्चित तौर पर आप अपने आस पास में कहीं भी ब्रह्म कुमारी का जो सेवा केंद्र है वहाँ पर संपर्क कीजिए और अपने जीवन को भी सुंदर बनाइए। तो चलिए, फिर से मैं राजीव जी से जोड़ना चाहूँगा। राजीव जी, एक और बात पूछना चाहूंगा। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, काफी अलग अलग जगह पे घूमने जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपने भी काफी ट्रैवल किया होगा और मुंबई जैसे शहर में भी काफी कुछ चीजें जो है देखने लायक है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो यात्राएं हैं अलग अलग जगह की, कुछ यात्राओं के बारे में बताइए, और सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह आपका जो आपको लगता है कि हर बार वहां जाए ऐसी जगह के बारे में बताइए। हाँ जी, मैंने कहो तो दुनिया भर में ट्रैवल किया है। मैं इस बाजू वेस्ट इंडीज से लेके लंदन से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके सिंगापुर मलेशिया सब जगह पे मैं गया हूँ। मगर मुझे एक चीज पता चला कि जो भी है अच्छी जगह हमारे देश में ही है। वो भी अच्छी नहीं है, खराब नहीं है, मगर जो बोलते हैं ना कनेक्टेड ज्यादा। और मैं एक्चुअली इस साल कुफरी गया था। अच्छा, मैं, मेरा बड़ा लड़का और मेरा छोटा लड़का। तो मेरे दोस्तों ने पूछा, अरे तू कोई परिवार साथ में आता है, तेरी वाइफ नहीं आई? मैं बोला नहीं, कोई कारण से नहीं आ सकता। तो बोला बाप और दो बेटे, तीन जन निकले। बोला उसमें क्या हो गया? बोला ये भी मुझे दुनिया को सीख देनी है कि हम क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते। लोग ये मन में ब्लॉक लेके चलते हैं, अरे हस्बैंड वाइफ जाते। तो भाई बोला नहीं। और मैं गया था कुफरी, मुझे बहुत पसंद आई वो जगह। और वहाँ जो पहाड़ी पे एक नेचुरल जगह पे हम लोग जाते थे, और वहां बैठ के मुझे ऐसा लगा कि बस यहाँ मैं बैठे रहूं जहाँ पूरा सनसेट दिखता था। ऊंची पहाड़ी पे था, हमारे होटल के सामने था, थोड़ा चढ़ना चढ़ाई था, और मैं मेडिटेशन करूं, और इतने वाइब्रेशन पॉजिटिव आते थे। तो मैं उस चीज से काफी कनेक्टेड हो गया हूँ। अच्छा अच्छा। मैं काफी जगह पे गया हूँ, मसूरी गया, मनाली गया हूँ, कश्मीर भी गया हूँ, गोवा गया हूँ, सब गया। और इस चीज का जो वाइब्रेशन बहुत अच्छा मुझे लगा। ये कहाँ पर है कुफरी? ये कुफरी शिमला से ऊपर है। शिमला से ऊपर है? शिमला से ऊपर। अच्छा, 30-35 किलोमीटर ऊपर है। कोई बहुत प्यारी जगह है, मुझे प्यारी लगी। मतलब सबका अपना अपना चॉइस होता है। सही बात है। चलिए, राजीव जी ने जो ट्रैवलिंग किया उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हाल ही में वो कुफरी नाम का एक जगह है जो शिमला से 30 किलोमीटर ऊपर की ओर है। तो वो जगह उन्हें बड़ी प्यारी लगी, और वहाँ पर का जो सराउंडिंग है, कई बार हम लोग किसी जगह पे जाते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, लेकिन किसी किसी जगह पे हम लोग पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है, मन करता है कि वहीं पर बैठ जाएं और वहीं पर कुछ समय बिताएं, और रहने का मन करता है हमारा। तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं हमारी उसकी सराउंडिंग, वहाँ की कुदरत, वहाँ की नेचर हमें जो है अपील करता है कि आप इस जगह में सुख रह से मना, वो नेचर आपको सुख देता है तो आप उसको फील करते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्कूल में भी, आप एजुकेशन सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी इसीलिए साल में एक बार टूरिज़्म का, पिकनिक का एक जो है प्लान होता है, ताकि बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं लेकिन बीच में उनको एक डेस्टिनेशन की ओर लेके जाते हैं, ताकि कुदरत का नज़ारा देखे, दुनिया को देखे, और कुछ सीखे, कुछ अनुभव करें। तो घूमना हमारे लिए एक अनुभव है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहो, संत कहो, हमारे भारत की परंपरा है कि जहाँ पर लोग घूमते घूमते ज्ञान को अर्जित किया है। जितने भी संत महात्मा हुए हैं वो भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो पैदल चलकर ज्ञान इकट्ठा किया, और उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया और फिर लोगों को मैसेज देना शुरू किया। आप किसी भी संत की पढ़ाई, उनकी जीवन कहानी को देखिए, चाहे गुरु नानक हो, चाहे संत तुकाराम हो, ये सारे लोग पैदल करते करते जीवन यात्रा को पैदल करते करते ज्ञान को अर्जित किया और लोगों को मैसेज देते गए। तो हमारे जीवन में यात्रा बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक चेंज लाता है, एक पॉजिटिव लाता है, पॉजिटिवनेस लाता है। तो आइए राजीव जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जीवन में बहुत सारे लोगों का, आपके भी जीवन में सुख दुख धूप छाव की तरह आता जाता रहता है, संघर्ष आते हैं, कभी चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल पीरियड रहा आपके लाइफ में, चाहे बिजनेस को लेकर या फैमिली को लेकर, वो कौन सा टाइम था और कैसे वो पार हो गया? ये था मेरे ख्याल से 2001-2 के आसपास, समझ सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। जब बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया, मतलब फ्रॉड हुआ मेरे साथ। अच्छा। और मैं तो यही सब भी अभी ये ज्ञान आके स्पिरिचुअल नॉलेज लेके समझ, ये तो मेरे कर्म का ही होगा। बस वो दो तीन साल बहुत बुरे गए, मगर मेरी फैमिली में मेरी वाइफ ने बहुत साथ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। यस, मैंने पूरा पिलर बोलते ना, सपोर्ट पिलर, और उनके पिताजी मतलब मेरे ससुर जी। अच्छा अच्छा। मैंने बहुत ध्यान रखा, और बस ये कहना चाहता हूँ सबसे कि लाइफ इज अ स्ट्रगल। जी जी। और हम किस डेप्थ से देखते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस वही मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ में तो स्ट्रगल आती ही रहने वाली है टिल योर डेथ, बट फेस इट हैप्पीली। हैप्पीली बोले तो मैं अगर रेडियो पे भी बोलता तो सामने वाले को ऐसा लगे ये तो बोलता है, मगर मेरे पे खुद पे आई। और मैंने एक ऐसा समय भी था कि मैं एक रेलवे फाटक के बाहर खड़ा था सुसाइड करने के लिए, और बस एक फ्रैक्चर ऑफ सेकंड था कि मुझे रोड क्रॉस करके जाना है, सामने से लोकल ट्रेन आएगी, मुझे उसमें खत्म होना है, मतलब मेरी तकलीफ वहां दूर हो जाएगी। मैंने अपने आप को सोचा अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे बच्चे लोग छोटे थे, मतलब 4-5 साल के होंगे शायद। जी जी। तो मैं सोचा अगर ये मैं करूंगा तो मैं कावड़ हूँ, बुजदिल हूँ, कि मैं परिवार को इस हालत में छोड़ के जा रहा हूँ। बस वो पीरियड भी मेरे लाइफ में ऐसे निकल गया। कभी भी मैं कोई भी ऐसे पर्सन देखता हूँ जो डिप्रेस कैसे कुछ, उसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल ये देता हूँ। सही बात। स्ट्रगल तो आएंगे मगर उससे बाहर निकलना वो अपनी हिम्मत। तो जब आप वो रेलवे ट्रैक पे चले गए तो सडनली ये विचार आते ही आप बैक वापस आए? ऐसा कि मैंने तुरंत सोचा कि मेरे लिए तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है कि मर जाना, अगर मेरे परिवार का क्या, उनका क्या दोष? जी जी, गलती तो मेरी, मैंने बिजनेस में ऐसा स्टेप लिया होगा ना जो मेरे फ्रॉड को मैंने नहीं देखा होगा, और फिर मैं सोचा ये गलत बात है, फिर बाहर वापस आ गया। अरे वाह। और फिर इतनी नॉलेज लेने के बाद अभी तो यही मैंने सीखा है कि जो भी मेरे सामने आते मेरे कर्म का है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय डेस्टिनी। इसके लिए मैं अभी एक स्लोगन लिखा था बना के, मेरे फोटोग्राफ में अपने ग्रुप में बेचते रहता हूँ, लोग SIP में इन्वेस्ट करते हैं, सोना में करते हैं, डायमंड में करते हैं, गोल्ड, मैं बोलता हूँ इन्वेस्ट इन योर कर्मास, इन्वेस्ट इन योर गुड कर्मास, जो हुई रिटर्न आपको लेके जाना है, बाकी तो सब लॉकर में यहाँ ही पड़ा रहेगा, उसके लिए सब झगड़ा करेंगे आपके सोने डायमंड प्रॉपर्टी गाड़ी के लिए, अगर आपके इन्वेस्टमेंट आपके गुड कर्मास में होगा वो आपसे कोई नहीं लेके जाएगा, वो आपको काम में आने वाला है। बस यही कहना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बताया राजीव जी, थैंक यू सो मच अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हम लोग सुख में बहुत खुश होते हैं और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि आप मरने वाले थे, सुसाइड करने के लिए गए ही थे, लेकिन बाय गॉड ग्रेस, भगवान के आशीष से आपको वो एक विचार आया कि मेरा परिवार है, छोटे बच्चे हैं, तो उनका क्या होगा, आई विल डाई इन अ सेकेंड, लेकिन उनका पूरा लाइफ स्पॉइल हो सकता है मेरे वजह से, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। एक पॉजिटिव विचार आपको जो है मृत्यु से बाहर लेके आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सीखने वाली बात यही है कि हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उन मुश्किलों का हल कभी कभी सुसाइड निकाल लेते हैं। ठीक है, सुसाइड आपने अपने लिए निकाल लिया, लेकिन आपके पीछे जो परिवार हैं, जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, या आपके फैमिली में ही आपके दोस्त यार सब कुछ है, वो लोगों के लिए भी थोड़ा एक सोचने वाली बात आप छोड़ के चले जाएंगे कि अरे यार ऐसा क्यों किया, हमसे शेयर करते, हम कुछ हेल्प करते, उनके भी विचार होते हैं, तो उन सभी लोगों को हम दुखी कर देते हैं ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं, क्या सोचते हैं अपने लाइफ में और कैसा काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें जो है इस तरह के कभी भी मुश्किलें आती हैं तो वहाँ पर हमें अपने अपने से भी थोड़ा थॉट क्रिएट करके सोचना है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। जैसे अभी राजीव जी ने बड़ा अच्छा बताया कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने शुभ कर्मों पर, यानी अच्छे कर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अच्छा कर्म क्या है ये एक बार आप सोचिए, और दूसरों को हेल्प करना है, अपने परिवार के साथ रहना है, तो वो एक अच्छा चीज़ है। आप जैसे इन चीज़ों को याद करेंगे तो आप किसी भी गलत कदम से रिटर्न आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई अच्छा दोस्त है तो वो हमारे विचार हैं, तो विचारों को अगर आप पॉजिटिव करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, जो अभी राजीव जी से हम लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो राजीव जी, जाते जाते एक और बात पूछना चाहूँगा कि हमारी युवा साथी हैं बहुत सारे, क्योंकि आज यूथ फेस्टिवल है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, और फूड सिस्टम और ह्यूमन हेल्थ और प्लानिटरी हेल्थ ये थीम है, तो मैं चाहूँगा कि युवाओं को देखते हुए आप क्या संबोधन करना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, उनकी उम्र है, वो कमा रहे, अच्छा है, मगर अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है तो एक ही गोल रखो, इन्वेस्टमेंट इन गुड कर्मास। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं शेयर करता हूँ दो हिंदी में और गुजराती में। जी, हिंदी में ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी जीनी आपके हाथ में, मगर किस तरह से जीनी वो इम्पोर्टेंट है। और इसको गुजराती में बोलते हैं, जीवन कितलू जीव्या ए इम्पोर्टेंट नथी, केवी रीते जीव्या ए इम्पोर्टेंट है, मतलब आप जिंदगी कैसे जीते हो वो इम्पोर्टेंट है, कितना जिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सही बात, तो लाइफ की बस एक फंड है। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ युवा से, हैप्पीनेस हमारे अंदर ही, बस आपको अंदर जाके ढूंढनी है, गो विद इन योर सेल्फ एंड फाइंड हैप्पीनेस। हम शॉपिंग करते हैं, ये परस करते वो करते हैं, दुकान में पैसे देते हैं, उस समय के लिए ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी। चलो नए कपड़े पहनोगे, आपको दो दिन की हैप्पीनेस मिलेगी, मगर आपको हैप्पीनेस ट्रूली ढूंढनी है, गो विद इन योर सेल्फ, आप अंदर जाइए और ढूंढिए, आपको सब कुछ मिलेगा, सब सब चीज का आंसर मिलेगा बस। एंड बी स्ट्रांग, बी सेफ। चलिए राजू जी, बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया, और आशा करता हूँ हमारी यूथ को भी अच्छा लग रहा होगा कि आपको क्या करना है, गुड कर्मास में इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपका एक मैसेज है। और साथ ही साथ हमें जो है जीवन लंबा जीने से अच्छा है छोटा जीवन हो, खुशनुमा हो, और ऐसा कुछ करे इस छोटे लाइफ में कि लोग कई जन्मों तक आपको याद करें, है ना। तो ये लाइफ का फंडा होना चाहिए। और चलिए इसी के साथ मैं फिर से राजीव जी को कहना चाहूँगा, जाते जाते एक गाना आपको डेडिकेट करना चाहूँगा मैं, पसंदीदा गाना बताइए आप, कोई भी फिल्मी गाना या कोई भी गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है, एक लाइन उसका गुनगुना दीजिए। फिल्मी गाना रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिल। ये पिक्चर गाना है, विनोद खन्ना पे पिक्चर है, इसके अलावा इम्तिहान पिक्चर का गाना है। जी जी जी, वन ऑफ माय बेस्ट सॉन्ग है, क्योंकि जब भी कभी कुछ पहले होता था तो जीवन में आगे बढ़ना है तो इस गाने ने मुझे काफी इंस्पिरेशन दिया है। साथ मेरा कारवा है, ये मेरा इम्तिहान है। जी जी जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और बड़ा प्यारा सा गाना आपने किशोरदा का याद किया है। तो चलिए इसी गाने के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं और आप सभी लोग राजीव जी का जो मैसेज है उसे याद रखें और अपने लाइफ में हैप्पी रहें और दूसरों को हैप्पीनेस बांटते हुए अपने बेस्ट कर्मास का इन्वेस्टमेंट करते रहिए, खुश रहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। विशेष मुलाकात कार्यक्रम में एक बार फिर से राजू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही पुकार के। ओ राही राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे जल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही